noc długa, świtrzona i wiosna spóźniona. I twoje słowa zimne, że nie ma drogi innej. Do lata, do lata, do lata, tak dłuży się czas. Gdybyś tylko chciał. Przykrótkie sny. Do lata, do lata, do lata piechotą będę szła. Aha, lecz dajesz mi tylko przykrótkie sny. Nocna Polska, dzień dobry. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy do godziny czwartej w Trójce, wyłącznie polska muzyka. Był Baim na początek i piechotą do lata. Kiedy to były też czasy, kiedy w maju kwitły bzy. Teraz to już w kwietniu kwitną bzy. Troszkę tam się pozmieniało, no ale to może i przyjemne. Dziś sporo będzie utworów, które dobrze znamy, ale nie tylko. To ten, który za chwilę znamy na pamięć chyba już. To był zespół oczywiście Brzodaczela i Fakt, jakby mogła się noc bez nich obyć. To niemożliwe. Ja w studiu ze mną Maciek Kurowicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie widzieliśmy się lat, nie wiem ile, ale... W okolicach dekady co najmniej, tak. Pewnie troszkę więcej nawet. Może troszeczkę więcej. Jeszcze był hurt w tamtych czasach. Był hurt, hurt gdzieś tam jest w wersji koncertowej. Ja w tamtych czasach święcił triumfy. Byliśmy w okolicach załogi G, która między innymi z powodu twojej osoby, z naszego spotkania nocnego kiedyś zaistniała w Trójce. No i znowu jesteśmy w nocy, więc możliwe, że Evo Revo będzie za chwileczkę nastąpi ewolucja, rewolucja, Evo Revo za pośrednictwem naszego spotkania wydarzy się coś niezwykłego, to możliwe. No więc a propos Evo Revo, to zagrajmy. Się kończy XX wiek. Evo Revo ja, Evo Revo ja, Evo Revo ja, Evo Revo ja. Rozwijać się i zmieniać chcę. Myślę i do nich lgnę. Arsenały pełne, napiwać czas. Rozmach daje szansę, a wiedza strach. Evo Revo ja, Evo Revo ja, Evo Revo ja, Evo Revo ja. Rozwijać się i zmieniać chcę. Zespół Klaus Mittwoch ze swojej debiutanckiej płyty. No i stąd się wzięła nazwa. Tak, Evo Revo, z bezpośredniego wyssany, wyciągnięty z Klausa Mittwocha z Lecha Janerki z ulicy Legnickiej we Wrocławiu, z naszego macierzystego miasta Wrocławia. Tak, Igor Pudło, założyciel Evo Revo i sprawca zdecydował i wymyślił. Lech Janerka Wrocław, ty Wrocław. Igor Pudło Wrocław, Tomasz Janiszewski, Magiera Wrocław, tak. No więc ładnie. Tak pomyślałem sobie, że powiedziałeś, że to Igor wymyślił zespół, ale jak słuchałem tej płyty, to czułem, że ta płyta jest jednak mimo wszystko zdominowana przez ciebie. Ta płyta to bardzo osobista relacja, raport z rozpadu, z szamotania się, z bardzo fajnej, rozwijającej, destrukcyjnej, rozszarpującej, granicznej z relacji, która trwa prawie właściwie 5 lat i była bardzo mocnym doświadczeniem w moim życiu. Nie ukrywam, że jakby większość inspiracji do tego, co piszę, a wręcz coraz bardziej, to są po prostu moje osobiste historie potykania. Coraz mniej jest w tym, co robię właściwie w ogóle, z wyjątkiem jednej piosenki na tej płycie, jakiejkolwiek publicystyki czy odnoszenia się do takiej rzeczywistości z tytułów, skrótów, wiadomości. No więc właśnie, dla mnie ta płyta to jest tak tekstowo, to są takie urywki z życia. To nie ma historii opowiedzianych, dopowiedzianych do końca. To wszystko jest na zasadzie sygnalizowania pewnych spraw. Tak. I zabawy słowem. Zabawy słowem, ale też no, to są takie tak, kronika rozpadu może być bardzo interesująca i bolesna, bo część tekstów skleiłem z rzeczywistych spięć, z SMS-ów, z takich doświadczeń, które były też bardzo często niemiłe. A i ta relacja, i ta płyta, i no, nigdy nie napisałem tekstów tak osobistych, nigdy nie było to tak delikatne też. Bardzo długa była ta moja droga od hurtowych początków krzykactwa, udowadniania sobie i otoczeniu, że jestem wojownikiem, do takiej delikatnej, naturalnej, chyba najbardziej dla mnie naturalnej ekspresji. Te teksty nie są wprost, wbrew pozorom, bo nie wiem, Anka Dąbrowska śpiewa o rozstaniu z Józkiem, to śpiewa na zasadzie taki, wymazałem ci tam z pamięci coś tam, coś tam. Tutaj są takie muśnięcia bardziej. Tak, to są muśnięcia z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że byłem w relacji bardzo wieloletniej tej, o której mówię, z Martą, aktorką znaną, która jakby dlaczego o tym mówię, ujawniam to, bo Marta występuje ze mną w teledysku do piosenki Dwubiegunowa. Marta jest aktorką, w większości ze słuchaczy może być znana przy okazji serialu Ślepiąc od Świata. Można sobie znaleźć, która to postać, który to człowiek. I nie główny bohater. Nie główny bohater, ale bardzo bliska głównemu bohaterowi postać. Ta relacja żyje w nas. Myślę, że obydwoje się do niej często odnosimy, że była dla nas rewolucyjną zmianą, nauką, szkołą. Nie udało się, ale powstała płyta na przykład. I to jest chyba... ciężko mi się o tym mówić, bo tak... No dobra, zagrajmy Dwubiegunową, bo mówisz o niej. Tak. Posłuchajmy. Połączyła nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym, dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeszniesz mi gardło, w razie czego złamie ci kark. Trochę bije jesteśmy, trochę pizdzę noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków, z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy. Musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr spaloną kawą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem, głośno myśląc. Wojna, dwubiegunowa miłość. Zespół Evo Revo, Maciek Urowicki jest gościem Trójki w nocy, w nocnej Polsce. Kiedy słuchałem tej płyty, miałem wrażenie, że jesteś właśnie mocno wycofany. Refleksyjny, wycofany, zaskoczony swoją, zaskoczony tym, jakie to wycofanie daje inne widzenie, czucie, jak przemienia funkcjonowanie moje jako człowieka, który pisze, który wychodzi na scenę, stopniowo, ewolucyjnie, nierewolucyjnie. Przeistoczyłem się z takiego człowieka z prężynki, który na scenie podczas koncertów hurtowych skakał, był w powietrzu na wysokości mikrofonu co chwilę, w człowieka, który jest 49-latkiem, obserwatorem. Ty masz 49 lat? Mam 49 lat, tak. Bo zastanawiam się, skąd ty pamiętasz koksowniki. Skąd pamiętam co? Koksowniki, stan wojenny. Myślałem, że to z historii. Stan wojenny. Miałem 12-11 lat i wszystko pamiętam, tak. No to ładnie. Powiedz troszkę o zespole całym. Evo Revo, założycielem Evo Revo, tak jak mówiłem, był Igor Pudło, Igor Box, który jest częścią duetu Skalpel, który zaprosił do pracy, do stworzenia pierwszej płyty Underpop Tomka Janiszewskiego, który funkcjonuje pod ksywką Magiera. Magiera jest częścią duetu producenckiego White House, który odpowiada za wiele, wiele hip-hopowych płyt w Polsce. Sam Magiera robi, realizuje płyty, nagrania, muzykę dla takich twórców hip-hopowych, na przykład Pocahontas ostatnio, dla Pei, dla Sokoła. Znamy się, poznaliśmy się we Wrocławiu wiele, wiele lat temu, ponad subkulturami, ponad podziałami. No właśnie, jesteście z zupełnie innych światów muzycznych. Jesteśmy niby z innych światów muzycznych, ale zawsze bardzo dobrze się czuliśmy i lubiliśmy. I tak się wydarzyło, to w sumie Igor przypomniał też, że Igor lat temu 20 był członkiem zespołu Hurt regularnym na wysokości takiej płyty, dokładny czas. Jeździł, tak, jeździł z nami, jest we wkładce, na sesji fotograficznej. Igor jeździł z nami na koncerty, był DJ-em, skraczował. Myśmy się bardzo czuli i lubili zawsze z Igorem. Magiera w też podobnym czasie był klawiszowcem zespołu Hurt i jeździł z nami na koncerty. Ta wrocławska scena, pomimo bazowa wrocławska, pomimo niby ludzi z różnych przestrzeni, myśmy się bardziej spotykali na poziomie ludzko-chemiczno-energetycznym. Tak samo Agim, który teraz jest warszawiakiem, znaną postacią, producentem nagrań, twórcą, był członkiem zespołu Hurt, realizował te płyty dla Hurtu, ale mówi o Evo Revo, tak. Ostatnio z Nowiką pracował dużo. Tak. Evo Revo, to może raz jeszcze, teraz Śliwka będzie? Powiedziałeś, że to utwór specjalny dla ciebie. Specjalny, bo tu następuje mocna wiwisekcja moich wnętrzności i bardzo mi się podoba to, czym jest ten numer. Nie chcę go jakby nadinterpretowywać dla słuchaczy przed. To posłuchajmy. Biegiem przez słońce, bez planów i wspomnień. przyszłyca, będą się w nas, będą przyszłyca, będą się w nas, będą przyszłyca, będą się w nas, będą przyszłyca. Ewo, Ewo, powiedziałeś przed chwileczką, że to takie twoje nawiązanie do siekiery. Tak, to moje, nasze nawiązanie do siekiery. Płytę Nowa Aleksandria dostałem w paczce z Polski do Kanady. Mieszkałem w Montrealu w latach 80. Mieszkałem z moją mamą w takiej dzielnicy La Salle, obok fabryki alkoholi Seagram. I no, słynna fabryka. I pamiętam, pamiętam właśnie ten taki słodki, gorzelniany zapach poranki i ludzi, którzy szli do pracy, i ta płyta siekiery dla mnie, nastolatka wtedy w Kanadzie, idealnie mi się kleiła z rzeczywistością kanadyjską, z kanadyjską zimą, z kanadyjską fabryką, z kanadyjskim porankiem. A nie wiem, czy wiesz, nie będę wymieniał nazwy po raz kolejny, bo nie mogę, tej firmy, o której wspomniałeś, ale ta firma była przez jakiś czas właścicielem Uniwersalu w Polsce, twórni płytowej. Nie mam pojęcia. Naprawdę, tak było. No. No swoją drogą to straszne, że trzy firmy płytowe, żadna z nich nie ma głównego dyrektora w tej chwili, trzy duże firmy, trzy duże koncerny. Janek Kubicki ostatnio zrezygnował, nie pracuje już Piotrek Kawaj, dyrektor trzeciej firmy również, nie ma go. Świat się zmienia, a jak, co z tego będzie, nie wiemy, naprawdę. A panowie powiedzieli w firmach podobno, a my i tak robimy swoje, po co nam dyrektor? Że to się dzieje samo, tak? Oczywiście, samo się kręci. No tak, z rozpędu. Płyta Ewo Rewo muzycznie dla mnie jest mocno mantrowa. No ja mam nadzieję, że kolejne nagrania będą jeszcze bardziej transowe i mantrowe, i że dłuższe, bo to dla mnie też nowe doświadczenie i nowe pole mocy i nowe pole oddziaływania, i stwarza to zupełnie inne możliwości spotkania z odbiorcą, inne możliwości grania na koncertach i innego odkrywania siebie. Dla siebie i dla innych. To jeszcze jeden utwór, a potem jeszcze chwilę porozmawiamy. Wzruszenie. brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Ewo Rewo, powiedziałeś, że zbyt często nie będziecie koncertowali, ale koncert najbliższy już niedługo. Bardzo niedługo, gramy na za chwilę, gramy na festiwalu Spring Break w Poznaniu, 25 w Centrum Kultury Zamek. Wszystkie informacje można znaleźć na profilu Ewo Rewo na Facebooku na przykład. I ten koncert będzie nie tylko koncertem, ale też jakby połączony będzie z wizualizacjami, które realizuje nasz przyjaciel Piotr Choromański z wrocławskiej grupy IP Group, która zajmuje się nowymi, jakby to określić, pracuje w teatrach, ze scenografią, z performatywnym użyciem nowych środków ekspresji. Bardzo trudne słowo. Tak. Performatywne użycie nowych środków. Tak. To bardzo ładne. Czyli rozumiem, że spektakl będzie. Będzie muzyką. Spektakl, będzie koncert i nie chcemy grać dużo koncertów, bo wydaje mi się, że to nie jest takie granie jak, nie wiem, rockowe, że gra się po prostu jak najwięcej, wszędzie, tylko to powinno być wymyślone tak, żeby było fajna sala, fajny monitor, fajny dźwięk, żeby to dobrze brzmiało, bo inaczej to nie ma sensu. Będziemy grać, mam nadzieję, że jesienią zagramy kilka koncertów, ale nie będą żadne dziesiątki. Także w Warszawie zagrać również, czy nie? Na pewno, ale jesienią. Jesienią. To poczekamy troszkę jeszcze. Dziękuję bardzo. Maciej Kurowicki, Ewo Rewo. Bardzo dziękuję. Tym razem kiedyś hurt, przed laty. Tak. Naprawdę hurt jeszcze grywa koncerty? Hurt grywa koncerty i grywa je w ilości 5, 10, 15 rocznie od 2-3 lat. Jeszcze 3-4 lata temu graliśmy ich po 40-50 rocznie. No to ładnie. Dziękuję. I bardzo dziękuję. Do zobaczenia jesienią. Do zobaczenia. historia jest jak obgryziony paznokieć. Jest ze mnie moja i nie mną też za mną jest. Jest jak kochać się w miłości bez. Jest jak wydech i wydech. To co mówię nie jest o tobie. To co mówię nie istnieje. Kocham cię. Pożądam. Cieszę się każdą chwilą w tobie, bez ciebie. To był zespół Evo Revo. Maciek Jurowicki był naszym gościem dziś w Nocnej Polsce. A za chwilę trzy nagrania zespołu, który przysłał mi swoje utwory ostatnio. No i nie ukrywam, że całkiem przyjemne. Nazywają się Alpha Dog. Są z Poznania, czyli tam, gdzie niedługo będzie koncert Evo Revo. Wiesz, zaklinasz. schyłku dnia oddalam się sam. Uciekam sam. Tuli mnie. Nie mówisz jak mam. każdego ranka w głowie ten sam chleb. Przyjdź do mnie nawet jeśli wiesz, że to dziś nie wydarzy się. To był zespół Alpha Dog. Więcej o nich dowiemy się już wkrótce w audycji Trójka Żąda Debiutów, bo umówiłem się z zespołem, że wpadną do nas do Trójki już w maju. A całkiem niedawno była u nas Baśnia. Thank you. this is my turn to win.